Olen saanut uuden vuoden aattona tällaisen sanan Herralta. Tulee aikoja, sanoo Herra, jolloin minun henkeni saa vapaasti virrata teidän kauttanne. Nöyrtykää minun valtasuuruuteni edessä, mutta ei vain minun edessä, vaan myös toinen toisten edessä, kunnioittaen toisiamme. Nöyrtykää minun edessäni sillä tavalla, sanoo Herra, että olette hiljaa, herkällä mielellä, niin että te kuulette, mitä minä puhun teille. Että te kuulette, mitä minä puhun teille, sanoo Herra. Kun on asioita, jotka eivät ole minulle mieleisiä teissä, ja minä tahdon ne poistaa. Minä tahdon raivata ne teidän teiltänne, teidän sisimmässä sillä tavalla, että minun elämäni saa toimia teidän kauttanne ihmisille siunauksiksi, toinen toisillenne siunauksiksi, sanoo Herra, kaikki valtias Jumala. Amen.